Twee uur. Alice de Bruin. Goedemiddag allemaal. Uit recent onderzoek blijkt dat een heftige bevalling de kans op depressieve klachten bij vaders vergroot. Ervaringsdeskundige Ivo van Gol breekt zo een lans voor deze vaders. Maar nu eerst, de NS gaat actie voeren. Meer daarover in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. De NS zet zaterdagavond alle treinen 3 minuten lang stil uit protest tegen geweld tegen medewerkers. Aanleiding is de zware mishandeling van een conducteur afgelopen weekend. De maat is vol, zegt NS-directeur Wouter Koolmees tegen verslaggever Youssef Abjai. Ja, we zijn inderdaad klaar mee. Klaar met de agressie tegen onze collega's. Dus aanstaande zaterdagavond om 10:30 gaan wij het hele treinverkeer in Nederland voor 3 minuten stilleggen. Waarom om 10:30? Afgelopen zaterdag om 10:30 is er een heftig incident heeft er plaatsgevonden tussen Den Havenlandspoor en Delft, waar een van onze collega's, de hoofdconducteur, zwaar gewond is afgevoerd naar het ziekenhuis. En het in het gips zit op dit moment. En dat was ons de druppel die de emmer deed overlopen. We hebben afgelopen jaar 1000 incidenten gehad waarin sprake is van geweld, agressie en grensoverschrijdend gedrag. Het gaat over meer dan alleen maar beledigen. Dus voor ons was dit een echte druppel die de emmer deed overlopen. Daarom willen we een signaal afgeven. Aanstaande zaterdagavond, 3 minuten geen 5 keer in Lelijkheid. Waarom zijn we er helemaal klaar mee? Omdat wij het afgelopen jaar, 2023, meer dan 1000 incidenten hebben gehad in de trein en op het station. Dus dat betekent dat we elke week ongeveer 25 incidenten hebben in onze treinen. Waar sprake is van geweld, van agressie, van bedreigingen. En we zeggen tot hier niet verder. Eerst het afgelopen weekend, want het gebeurde dus in een trein tussen Delft en Hollandspoor, de Havenlandspoor. Wat is er nou precies in de trein gebeurd? Nou, wat er precies is gebeurd, dat wordt nog precies uitgezocht. Wat wij weten is dat er een groep jongeren door de trein is verlopen die uiteindelijk twee van onze hoofdconducteurs en onze machinist hebben aangevallen. Eén hoofdconducteur is daarbij te val gekomen, van de trap afgevallen en zit nu in het gips met een gebroken hand. De machinist heeft klappen gekregen. Dat is een zoveelste incident, helaas. In het openbaar vervoer, onze collega's, die ook elke avond veilig thuis willen komen, te maken krijgen met een vestigingsverbod. De NS heeft aangifte gedaan. Tot nu toe is er 1 jongen aangehouden. Schiphol annuleert vanmiddag en vanavond tientallen vluchten vanwege de zware windstoten. In totaal komen 180 vluchten te vervallen, de meeste van KLM. Onder meer naar en vanuit Manchester, Kopenhagen, Helsinki en Montpellier. De vluchten gaan niet door omdat er vanwege het weer maar 1 baan open is. Voor heel het land geldt vanmiddag code geel voor zware onweersbuien met harde windstoten tussen de 75 en 100 km per uur. Bij de voormalige vliegbasis Twente komt een test van de politie met drones die zelfstandig kunnen vliegen. De apparaten mogen daar buiten het zicht van de piloot ergens naartoe. De politie denkt dat het handig is omdat drones dan eerder bij een incident zijn en dus eerder duidelijk is wat er aan de hand is. Tesla schrapt wereldwijd meer dan 10% van alle banen vanwege dalende verkoopcijfers. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een e-mail van topman Musk aan het personeel. Het komt neer op 14.000 banen. Het demissionaire kabinet wil miljarden euro's gaan uittrekken voor belangrijke zaken die niet kunnen wachten, schrijft demissionair minister Van Weyenberg over de voorjaarsnota. Het geld gaat onder meer naar toeslagenslachtoffers, asielopvang en Oekraïne. In Sydney in Australië zijn opnieuw mensen neergestoken. Dit keer in een kerk. Correspondent Meike Weijers. Meike, wat is er gebeurd? Nou, het gebeurde tijdens een dienst in een kerk in het westen van Sydney. En die dienst die werd via een livestream uitgezonden. En op die beelden is te zien hoe een man tijdens de preek van de bisschop naar voren loopt en de bisschop midden in zijn borst steekt en daarna nog een paar keer. In totaal heeft hij 4 mensen neergestoken. En die hele schokkende beelden die gingen heel snel rond op sociale media. Daardoor waren de hulpdiensten er ook wel heel snel bij. 2 slachtoffers zijn in de kerk behandeld en die konden naar huis. En 2 anderen, waaronder die bisschop, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar en de verdachte is ook al aangehouden. Zaterdag was er natuurlijk die steekpartij in het winkelcentrum waarbij 6 doden vielen. Is er een verband tussen deze 2 incidenten? Daar zijn op dit moment nog geen aanwijzingen voor. En we weten inmiddels ook al wat meer over de dader van die steekpartij van afgelopen weekend. Die man die zou ernstige mentale problemen hebben gehad. Hij was schizofreen en gebruikte geen medicijnen op het moment dat het gebeurde. Zijn ouders hebben vandaag met de media gesproken en verteld dat hij eigenlijk zijn hele leven al worstelde met zijn mentale gezondheid. Dus dat incident lijkt op zichzelf te staan. Het motief van de dader van deze steekpartij, dat is nog onbekend. Hij werkt dus wel mee met de politie blijkbaar. Dus wellicht dat we in de komende dagen daar meer over horen. Dankjewel, Meike Weijers. In Noord-Kazachstan en Zuid-Rusland zijn tot nu toe al 125.000 mensen gevlucht voor overstromingen. Het waterpeil in de rivieren stijgt nog steeds als gevolg van zware regenval en snel smeltende sneeuw. Volgens het Kremlin zijn er maatregelen genomen, maar lopen grote gebieden nog altijd het risico onder water te komen staan. Duizenden woningen zijn al ondergelopen. Het zijn de zwaarste overstromingen in de Russische Oeralregio in tientallen jaren. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, met kans op hagel, onweer en zware windstoten van 90 km per uur. Later vanmiddag is het even droger, maar vanavond opnieuw stevige buien. Morgen ook regen, veel wind en ongeveer 10 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen bij de ANWB. Als het zo slecht weer is, dan gaat het ook altijd mis op de wegen. Ja, klopt, maar het lijkt nu nog mee te vallen. We zitten nu natuurlijk wel net op het rustigste moment van de dag. Er staan wat korte files. Meeste vertraging nu op de A27, Gorkum richting Breda. Voor Geertruidenberg rijdt het langzaam over 7 kilometer met een kwartier vertraging. En de 214, Leerdam richting Papendrecht. Voor afrit Gorkum 2 kilometer file met hier 10 minuten op onthoud. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. KNWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrijjaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, haal- en inservice en snel weer onderweg met pechhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by de Vriendenloterij. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Goedemiddag, Jurgen geniet van een villa-vrije week, dus ik neem vandaag de honneurs waar. Op de gastenlijst van de villa staan de namen van Ivo van Gooi en GZ-psycholoog Linda Zwinkels. Ze willen een lans breken voor mannen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt tijdens de bevalling van hun vrouw. De rubriek Terug naar toen natuurlijk. Vandaag gaan we terug naar 15 april 2002... toen de stichting De Voedselbank werd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En we gaan ook praten over een nieuw Omroep Max-programma, Gezonken Meesters genoemd. Te gast is Pieter Roelofs. Hij is hoofd schilderkunst van het Rijksmuseum. En hij gaat er alles over vertellen. Maar eerst, ruimbaan voor onze huisvriend van de villa, Sophie van der Waard. Goedemiddag, Sophie. Hallo daar. Goedemiddag, hallo. Daar ben je weer. Goed zo. Ja. Jij bent onderwijsspecialist en columnist bij Trouw. En jij gaat ons vertellen wat jou eigenlijk is opgevallen deze week. Waar ben je tegenaan gelopen? Ja, ik doe een project op een basisschool. En ik liep vorige week een rondje langs de klassen, want het lezen was daar allemaal niet zo best. Dus ik dacht, ik ga eens even vragen hoeveel kinderen nog elke dag lezen. Nou, dat was niet zo bijster veel, dat had ik ook niet anders verwacht. Maar toen vroeg ik, hoeveel uren schermtijd hebben jullie eigenlijk per dag tegenwoordig? Wat denk jij? Wat is tegenwoordig gewoon, heeft het gemiddelde kind? School? Na school, tijdens school misschien ook wel stiekem. Ik denk dat ze wel, zeker wel. Als je tv ook meegerekend, als ze daar al nog naar kijken. Ja, tv en gamen. Ja, dan denk ik dat ze zeker wel 4-5 uur per dag op een scherm zitten. Ja, dat zeker. Dat is echt los van school, buiten school. Er waren dus hele strenge ouders, die hadden dan 2 uur per dag. Dat die kinderen 2 uur per dag erop mochten. En er waren dus zeker 6 kinderen per klas die dan een onbeperkte schermtijd hadden. En sommigen zaten dus 5-6 uur per dag op een scherm. Tja, dat is veel, hè? Denk ik zo. Je zit op school maar 5,5 uur netto. Dus ik dacht van wow, want het is de bedoeling dat school natuurlijk je een heel aantal dingen aanleert. Maar dat je thuis ook nog eens een keer een boodschap doet met wisselgeld of iets bakt en iets afmeet. Of dat je gewoon dingen doet waar je ook dingen van leert natuurlijk buiten school. Je kan niet alles alleen maar van die lessen hebben. Nee, maar goed, kun je van een scherm ook niet wat leren dan? Ik bedoel, ik kan me voorstellen. Ja, een beetje Engels en een beetje reactievermogen. Maar goed, dat is toch niet, compenseert niet al die uren die je dus niet in interactie bent met andere kinderen. En dat je een spelletje speelt. En dat je zoveel andersoortige dingen doet. Bewegen. Heel veel kinderen zijn dik tegenwoordig. Ja, dus ze zitten natuurlijk gewoon op hun kont spelletjes te spelen achter een scherm. Ja, ga niet meer naar buiten. Nee, slecht voor hun ogen. Dus ik dacht wel van wow, dit is toch een hele serieuze forse ontwikkeling. Een aantal jaren geleden was het dan 2 à 3 uur. Maar dat is nu inmiddels al verdubbeld, als mijn steekproef representatief is. En ik denk dat we daar wel eens een klein beetje zorgen om moeten gaan maken. Ja, speelde dit nou in alle klassen? Ben je al die klassen langs gegaan? Ja, op deze school ben ik alle klassen langs gegaan. En hier was het dus eigenlijk overal vergelijkbaar. Er was één jongetje die zette 's ochtends om 5:30 zijn wekker, want dan kon hij nog 2 uur gamen voor hij naar school ging. Vond ik dat wel weer gedisciplineerd. Ja, maar dat wel, ja. Maar je hoorde ook van kinderen bijvoorbeeld, dan zeiden die ouders 's avonds om 8 uur van gaan we lekker naar boven. En dan mochten ze een mobieltje meenemen. En dan zaten ze gewoon tot eindeloos laat allerlei dingen te doen op Instagram, TikTok, weet ik veel wat. En dan zegt die meester tegen mij, overdag zitten ze te suffen boven de boeken. Ja. En wat waren de reacties? Want ik neem aan dat jij het wel besproken hebt met ze. Ja, sommige kinderen die vonden dat niet zo leuk. Er kwamen bij de directeur ook wel een paar mensen, een paar ouders die zeiden van er kwam iemand op school en die ging zich bemoeien met de schermtijd van mijn kind. Dus dat is natuurlijk dan niet de bedoeling. Maar ik probeer dat natuurlijk aardig te brengen met een grapje en dit en dat. En een beetje kinderen te proberen te motiveren om zelf wat meer naar buiten te gaan. Eens een keer een boek te lezen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces, ook op school. Ik moet zeggen, een week of een paar dagen later liep ik weer in de klasse. Toen zeiden veel kinderen dat ze dat verbeterd hadden. Maar ik weet natuurlijk niet zeker of ze een sociaal wenselijk antwoord geven of dat ze helemaal eerlijk zijn. Dat is natuurlijk, kijk, ik ben daar te gast op die school. Dus, en als leerkracht heb je er al heel weinig invloed op. Maar ik dacht, eigenlijk zouden we gewoon helemaal naar het Scandinavische model moeten. De kinderen gewoon van 's ochtends tot 's avonds op school en dan goed opvangen. Goede pedagogische medewerkers. En dat er gewoon kwalitatief hoogwaardige activiteiten worden aangeboden. Want ik vond het wel heel armoeig geworden zo. Maar goed, ik dacht wel, toen ik me hierop voorbereidde, ik heb zelf ook 3 kinderen, die zijn inmiddels ouder, die zaten niet zo lang, denk ik, op het scherm, hoor. Misschien in het weekend. Maar toch is het ook niet gewoon een tijdsbeeld. Ik bedoel, moeten we hier niet met z'n allen een beetje aan wennen dat er nou eenmaal heel veel schermen zijn en dat die kinderen daar ook op zitten? Ja, maar dan moeten we dus ook accepteren dat dus inderdaad het leesonderwijs de resultaten omlaag gaan, het hekelonderwijs de resultaten omlaag gaan, dat er gewoon andere academische prestaties gehaald worden. Want kinderen die weinig bewegen, dat is sowieso al heel slecht voor de hersenen. Kinderen die, die niet meer lezen, daar betalen ze ook de prijs van in de lessen. Dus ja, het gaat gewoon onherroepelijk heel veel effect hebben. Ja, en dat weten we nu nog niet en dat gaan we straks allemaal meemaken. Als we nu niks doen. Ja, nou, we zien het al, want de PISA-resultaten die dalen al stuk voor jaar op jaar. Dus het onderwijs, de onderwijskwaliteit die daalt. En dit heeft ook gewoon effect. Dat kan niet anders en daar gaan we wel de prijs voor betalen. Juf Sophie van der Waard, je bent binnenkort vast weer te gast bij ons. Onderwijsspecialist en columniste bij Trouw. Dank je wel. Ja, jonge Michael Jackson met zijn broers, de Jackson 5, ABC. Alice de Bruin. Villa. Ja, dat een bevalling ontzettend heftig en zwaar is voor vrouwen, nou, dat weten we allemaal, dat weet ik ook. Maar dat een bevalling ook bijzonder stressvol kan zijn voor een man, daar denk je misschien niet onmiddellijk aan. En het kan zelfs op langere termijn voor mentale klachten zorgen bij mannen. Ivo van Gol maakte het allemaal mee en besloot er uiteindelijk ook iets mee te gaan doen en zit hier in de studio. Welkom. Dankjewel. Ja, we gaan gelijk maar even naar die bevalling van je dochter dan. Dan wil ik wel weten wat er ingewikkeld aan was voor jou. Nou, ik had niet verwacht dat het ingewikkeld zou zijn, omdat ik van tevoren ook geen idee had dat het überhaupt mis zou kunnen gaan. En de bevalling ging goed, de zwangerschap ging goed, het was fijn, het was mooi. Alleen na de bevalling ging het mis bij de nageboorte en daar had ik totaal geen rekening mee gehouden. Maar vertel, wat gebeurde er? Nou, de gynaecoloog, de dienstdoende gynaecoloog zei, nou, het is tijd voor de nageboorte, dus nou ja. Soort van, dat hoort er ook niet even bij. Maar toen kwam bij mijn vrouw de baarmoeder omgeklapt naar buiten. Bij die nageboorte? Bij de nageboorte. En omdat die omgeklapt was, wisten ze niet precies wat het was. Dus het was, en toen was er even paniek van, wat is dit überhaupt? Dus hij had het nog nooit meegemaakt, een heel team niet. Ja, en toen was er onrust, paniek. En ja, ik werd zelf natuurlijk ook, ik ging ook in paniek van, wat is er aan de hand? Onze dochter is er, mijn vrouw is er, ik ben er, dus... Jij zat daarnaast? Ja, ja, ik zat aan het hoofdeinde van het bed. Dus ik zag het gebeuren. En ja, je voelt natuurlijk die paniek in zo'n kamer van, wat kan er nu nog misgaan? Had ik totaal geen rekening mee gehouden. En toen, nou ja, toen kwamen er steeds meer mensen op de kamer bij. Ik denk een stuk of 10, ik weet het natuurlijk niet precies. Oh echt? Ja, ja. Allemaal hulptroepen werden ingeschakeld. Ja, en nog een gynaecoloog werd opgeroepen en die kwam erbij. En ja, toen was het echt van, wow, het is heftig. En toen ging mijn vrouw dus naar de OK en er was heel veel bloed. Dus wij keken elkaar aan. En dat moment zagen we echt in elkaars ogen van, ja, we zien elkaar nooit meer terug. Oh jeetje. Dus het was echt super heftig. En je dochter? Nou, die kreeg ik net van tevoren in mijn armen. Zo van, oké, nu kun je even bij papa zijn. Maar ja, ik was natuurlijk helemaal van de kaart. Ik was helemaal in paniek. En je vrouw werd weggereden, zo stel ik me dat dan zo ja, voor. Ja, die ging weg en iedereen erachteraan. En ik stond daar met mijn dochter in die kamer. In je eentje? Helemaal alleen, ja. Dat is het allerheftigste wat ik wat van de hele situatie. Dat je gewoon helemaal, dat er niemand voor mij was. Dat is heel apart. En wat deed je? Ja, wachten en radeloos zijn en hopen en ja. Ja, een bizarre situatie. Want je hebt voor het eerst je dochter in je handen. Je bent in paniek, want je weet niet hoe het met je vrouw gaat. En dan sta je daar. Hoe lang heb je daar zo gestaan? Ja, ik schat een uur of zo. Echt waar? Ja, ja, ja, 3 kwartier, een uur. Zonder dat er iemand was? Zonder dat er iemand was, ja. Ze waren jou totaal vergeten. Moet ik dat dan zo zien? Ja, niet bewust natuurlijk. Zo gaat dat waarschijnlijk. Want de zorg gaat naar de vrouw en naar het, of naar het kind. Als het met het kind natuurlijk misgaat. Maar ja, die was bij mij. Ja, en iedereen is dan weg. Dus blijkbaar is er dan niemand op zo'n moment. Het is 7 jaar geleden. Inmiddels is het iets anders, heb ik begrepen. Maar goed, er is dan niemand voor de vader. En dat is natuurlijk heel, heel gek. Maar je bent daar wel gewoon rustig blijven zitten? Nou, rustig. Nou, rustig niet, maar je bent blijven zitten. Ik ben daar gebleven. Ja, ik wist natuurlijk niet wat ik moest doen. Nee. Uiteindelijk zijn we herenigd en het was natuurlijk heel fijn. Het is goed gekomen met je vrouw, hè? Even ja, zeker. Ja, ja, ja. En ook met ja, alles. De baarmoeder is weer teruggeplaatst, dus het is helemaal oké. Alleen, ja goed, die ervaring die hebben we natuurlijk gewoon met ons meegedragen allebei. Ja, en dat is een heftige ervaring. Je denkt vaak inderdaad aan vrouwen als er iets rondom de bevalling is. Maar bij jou heeft het heel veel impact gehad. Want vertel eens, wanneer kreeg je daar last van? Nou, we zijn kort na de bevalling, wilde mijn vrouw hulp. Dus toen heeft ze hulp gekregen. Maar dat was echt om het mooi te maken, om er een mooi strikje omheen te doen. Dus dat werkte niet. Het was helemaal niet mooi. En dat wilde juist gezien worden, dat het niet mooi was. En, maar jij, want we hebben het nou over je vrouw, maar wanneer had jij nou het idee van, ik heb zelf ook hulp nodig? Ja, dat is een paar jaar geleden. Toen, ja, wij gingen erover in gesprek met elkaar op spaarzame momenten. En elke keer raakte het ons. Hadden we ja, tranen en dachten van, volgens mij hebben we het niet echt verwerkt. Volgens mij moeten we er echt nog iets mee doen. Maar jij? Ik bedoel, je hebt het elke keer over ons. Maar wat betekent het voor jou persoonlijk? Nou, ik zeg ons omdat mijn vrouw eerst ging en ik ging. De week daarna ging ik. Want ja, ik wist ook, ik moet er iets mee doen. En mijn dochter, dat is wel heel bijzonder, die was heel boos op mij in die periode. Omdat ik dus niet eerlijk was over dat gevoel. En toen ik terugkwam, ik had een therapeutische sessie gehad. En toen kwam ik terug en toen kroop ze bij mij op schoot. En sindsdien is het oké. Ja. Ja, ja, dus ik begrijp dat, dat uiteindelijk kreeg je klachten en dacht je, ik moet er inderdaad mee aan de slag. We gaan even naar Linda van der Tuinswinkels, GZ-psycholoog, gespecialiseerd in psychische klachten rondom de zwangerschap. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zien jullie dit nou vaker, dat inderdaad zo'n bevalling met alles wat daar dan bij kan komen stress oplevert bij mannen? Jazeker. Ja, het werd al even genoemd, hè. Een bevalling is natuurlijk sowieso een hele ingrijpende levensgebeurtenis. En zoals Ivo ook schetst, op het moment dat er complicaties bij komen kijken, is het natuurlijk een nog veel heftigere gebeurtenis om mee te maken. Ja, en dat is weer gebeurd. Terug. Ja, ja. En wat zijn dan de klachten waarmee mannen kampen? Ja, dat kan wisselen. Iedereen kan daar anders op reageren. Je kan echt met trauma-gerelateerde klachten reageren, maar ook echt wel met somberheidsklachten. Ja, en wat bedoel je met trauma-gerelateerde klachten? Veel stress, spanning, fysieke spanning, soms ook herbelevingen, nachtmerries. Bijvoorbeeld bij wijze van al bij een geur terugdenken aan de gebeurtenis en hem opnieuw beleven. Nog steeds de angst hebben om je vrouw te kunnen verliezen. Dus dat kan echt een uiteenlopend beeld aan klachten zijn. Ja, en praten mannen daar dan makkelijk over? Nee. Ik zie Ivo een heel moeilijk hoofd trekken. Ja, nee, dat is echt een dingetje natuurlijk. Hè. Dat zal Linda ook wel weten. Maar ik was ook nooit zo'n praten. Het gaat nu steeds beter. Daarom zit ik misschien ook wel hier. Maar het is heel moeilijk. Zeker om over moeilijke dingen te praten. Het is gewoon heel lastig. Ja, dat is in zijn algemeenheid lastig bij mannen. Hè? Ja, 80% van de mannen praten er nagenoeg niet over. En ergens is het ook logisch. Hè. Werd ook genoemd, de vrouw maakte geboorte door. Hè. Die zet het kindje fysiek op de wereld. Maar het is ook voor de man heel ingrijpend. Voor de partner heel erg ingrijpend. En vaak gaat de aandacht dan al snel naar hoe was het voor de vrouw? Hoe gaat het herstel? Hoe gaat het met het kindje? Maar zoals ik al zei, voor de man is het ook heel intens om mee te maken. En vaak cijfert de man zich dan toch wel wat weg. En schenkt zelf ook met name aandacht naar zijn vrouw. Maar dat is onterecht. Want ook met de partner, ook met een man doet het ontzettend veel. Ja, kunt u zich voorstellen dat mensen luisteren, vrouwen luisteren en zeggen, ja, nou, het is allemaal leuk en aardig, maar voor wie is het nou echt heel ingrijpend? Dan moet je toch kijken naar de vrouw. Ja, aan de ene kant kan ik het me voorstellen, maar ik vind het ook wel wat kort door de bocht. Want juist als man zijnde en je staat aan de zijlijn en je kan in directe zin niet iets doen. Je kan er natuurlijk zijn, je kan steunen. Maar je kan niet fysiek een bijdrage leveren aan die geboorte. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat juist ook een hele ingewikkelde positie kan zijn. En op het moment dat er dan dus complicaties bij komen kijken, en je bent echt bang om je vrouw te verliezen of om je kindje te verliezen, hè, dat was bij Ivo daar geen sprake van, maar dat kan natuurlijk ook. Dan maak je gewoon echt wel iets traumatisch mee. En dan voel je ontzettend machteloos. Je hebt geen controle over die situatie. Nee, want dus dat is een... Want Ivo, heel even, jij zat weer te knikken. Ik bedoel, snap je dat vrouwen dat zeggen? Of is dat wel eens tegen jou gezegd? Nou, tegen mij niet, maar ik snap wel dat het gezegd wordt. Maar volgens mij is het probleem, of het probleem, het dingetje, mannen weten niet hoe vrouwen zich voelen bij een bevalling en andersom ook niet. Dus mijn vrouw weet ook niet hoe ik me voel. Ik sta daarnaast en ik kan niks doen. Dat is ook een heel gek gevoel. Ja. Sowieso bij een bevalling, laat staan als het misgaat. Dus volgens mij gaat het echt over eerlijk zijn naar elkaar. Van hoe hebben we het ervaren? En ga erover in gesprek. Ja, en dat gebeurt dus bij de psycholoog ook. Want Linda, bedoel, hoe kun jij mensen helpen? Hoe kun jij mannen helpen? Nou, in een situatie zoals deze, hè, dus als een bevalling echt wel traumatisch verloopt, dan is traumabehandeling heel effectief. En dat is? Bijvoorbeeld EMDR, imaginaire exposure. Er zijn verschillende methoden voor. Wij werken bij MEA veel met EMDR. En het is in de praktijk echt zo dat soms maar één behandelsessie nodig is om iemand daarin klachtenvrij te krijgen. Ja, ben jij nu ook klachtenvrij, Ivo? Ja, ik heb het wel echt een heel goed een plek kunnen geven. Maar bij mij begon het wel met delen, met praten, met schrijven en uiteindelijk ook therapie. Dus ik ben ook echt teruggegaan naar dat gevoel van wat was er zo vervelend. Dus ik ben daar weer doorheen gegaan, als het ware. Met zo'n EMDR-behandeling? Nou, ik heb veel gehad aan systemisch werk, aan familieopstellingen. Maar dan in basis ga je er ook gewoon doorheen. Maar de eerste stap voor mij was schrijven. Dat zei mijn coach ook, schrijf het op. Ja, en dat is denk ik misschien voor mannen een makkelijker stap dan echt therapie. Dat is misschien een tweede stap, kan ik me voorstellen. Want je hebt inmiddels ook een website opgezet, vaderverhalen.nl. En dat is bedoeld om vaders bewust te maken? Ja, inderdaad. En ik heb daar ook mijn eigen verhaal helemaal mee rond kunnen maken. Dus het is prachtig. En ik heb, ik krijg nu zoveel reacties. Het is pas 2 maanden online. Ja, ik zit nu hier. Het is echt bizar. Maar reacties van mannen die hetzelfde hebben meegemaakt? Ja, mannen, maar ook van vrouwen. Die zeggen, wauw, ik snap nu waar mijn man doorheen is gegaan. En maar ook van mensen uit de zorg die zeggen, wauw, eigenlijk geef ik gewoon te veel aandacht aan de vrouw. Ik mag eens wat meer vragen aan de man gaan stellen. Dus het lijkt alsof er een soort beweging aan het komen is van bewustzijn of zo. Van de man doet er ook toe. En ja, dat is wel een mooie boodschap. En een mooi eind van dit gesprek. Ivo van Gol, ervaringsdeskundige en de man achter vaderverhalen.nl. En Linda van der Tuinswinkels, GZ-psycholoog. Dank jullie wel. To the sand, it's all we talked about lately. I packed the car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. Brought you on home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hug. empty cans, and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will, then there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. Dasha Austin. NPO Radio 1. Het nieuws met Juri Stubenitski. Er rijden minder treinen op de hoge snelheidslijn vanwege de harde wind. Het gaat om de trajecten tussen Rotterdam Centraal en Breda en Rotterdam en Amsterdam. Het onstuimige weer is ook de aanleiding voor het schrappen van tientallen vluchten op Schiphol. Komende zaterdag voert de NS actie vanwege geweld tegen het personeel. 'S Avonds staan treinen 3 minuten stil. Afgelopen weekend werd een conducteur zwaar mishandeld door een groepje jongeren. Tot nu toe is er eentje opgepakt. In het oosten van Spanje woedt een grote natuurbrand. Volgens de autoriteiten is er een gebied verwoest van ongeveer 500 hectare. Zo'n 180 mensen zijn geëvacueerd. In de Australische stad Sydney is een steekpartij geweest in een kerk. Bij de Assyrische kerkdienst liep iemand naar voren en die begon op de bisschop in te steken. Volgens de politie is niemand levensgevaarlijk gewond. En de Nederlandse rolstoelbasketballers hebben zich geplaatst voor de Paralympische Spelen in Parijs komende zomer. Oranje heeft van Colombia gewonnen. Het is de 14e keer dat de Nederlandse mannen naar de Spelen gaan. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Bianca Damink. Er staan wat korte files die 5 à 10 minuten oponthoud opleveren. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam sta je bij knooppunt Gorkum bijna 10 minuten in de file. De hoofdrijbaan is daarna een ongeluk dicht. Je kunt er dus wel langs via de parallelbaan. En het rijdt langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Ze zijn aan het bergen na een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Door datzelfde ongeluk sta je ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En daar is de vertraging ook 20 minuten. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 15 april 2002. Villa VDB. Op die dag wordt de voedselbank opgericht. Er zijn in dit land gezinnen die te weinig geld hebben om hun kinderen fatsoenlijk te eten te geven. Niet omdat ze gekke dingen doen, maar gewoon omdat hun uitkering niet toereikend is. Maar soms zit ik ook wel eens van 's ochtends van... ja, wat moet ik nu eten met mijn kinderen? Of ja, dan moet je maar dan weer, ga je weer bij je moeder lenen. Of je vraagt aan je buurvrouw of ze misschien 5 euro voor je hebben. Omdat toch, zul je toch iets te eten hebben voor je kinderen. In Rotterdam krijgen die gezinnen hulp van de voedselbank. Een idee van Clara en Sjaak Sies. Sjaak en Clara zoeken iedere week weer nieuwe leveranciers. Bedrijven die bereid zijn om hun goederen gratis te geven aan de voedselbank. Meestal zijn het producten die leveranciers niet meer aan de winkels kunnen verkopen. Bijvoorbeeld omdat ze nog in oude verpakkingen zitten. Maar ze zijn nog wel geschikt voor consumptie. Het is heel belangrijk, want als je niks hebt, dan ben je blij dat je zo'n pakket hebt. Heel blij. Dat is heel wat hoor, nu, als je geen geld hebt. Ja, over de voedselbank ga ik praten met het echtpaar Clara en Sjaak Sies. Ze zijn dus de oprichters van de voedselbank. Zitten nu in de studio van Omroep Rijnmond in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Maar even gelijk met de deur in huis, hè? Want dan is er opeens die voedselbank. Maar hoe zijn jullie daar opgekomen om dat te gaan doen? Oh, dat is een lang verhaal. Dat krijgen we niet in 10 minuten. Maar, nou, de essentie dan graag. Ja, nou, we hebben zelf een paar jaar schulden moeten saneren. We weten hoe moeilijk dat was met een uitkering en een aantal kinderen. En ja, we kwamen in de gelegenheid om voedsel te verzamelen. En ja, onze antennes ontdekten wel gezinnen die eten nodig hadden. En daar is het in het klein mee begonnen. Ja, en heb je dan gelijk iemand voor je waarvan je denkt van, nou ja, kijk, dat was voor mij zo'n schijnend voorbeeld? Sjaak, een schijnend voorbeeld? Uit die tijd, uit de begintijd? Ja. Ja. Ja. Ik kan me namelijk herinneren dat we op een goed moment werden benaderd door een moeder die met 2 of 3 kinderen had ze in een opvanglocatie gezeten. En toen kreeg ze een vergunning. Je mag een woning krijgen. En dan denk je, nou, het lek is boven, maar dat is helemaal niet waar dus. Want er was geen uitkering, er was geen meubilair, er was geen bed. Er was totaal niets. En die moeder die werd gezegd, nou, zoek het maar uit. Nou, toen, als je zo'n verhaal hoort, dan vergeet je je leven niet meer. Op datzelfde moment wordt mijn vrouw gebeld door een kennis. En die vertelde van, joh, ik moet het huishouden van mijn moeder moet ik gaan leeghalen, want die is overleden. En jullie mogen alles eruit halen. En toen zijn we met 4 auto's zijn we 's avonds het hele huis gaan leeghalen. En dat bij die mevrouw gebracht. Nou, die was dolgelukkig. Ja, dat snap ik. En dat soort mensen die hadden heel veel aan de voedselbank die er was. Ja. Hoe hebben jullie dat toen allemaal opgezet, Clara? Ja, we zijn gaan freewheelen. Ik bedoel, we hadden geen plan, we hadden geen visie voor 5 of 10 jaar. Ja, we zijn bedrijven gaan benaderen en dat lukte allemaal niet zo best, want die kenden ons niet. En nee, die wat kenden zeiden ze inderdaad? Ik kan me voorstellen dat je dan aan de lijn hangt en zegt van ja, met de voedselbank, maar ze weten natuurlijk niet wat het is. Nee, inderdaad. En meneer en mevrouw Sies kenden ze al helemaal niet. Dus we hebben de media opgezocht, het Rotterdamse Dagblad toen de tijd. Het was in november 2001 of zo. En die hebben een halve pagina gewijd aan ja, wat we deden, wie we waren, hoe het werkte. En dat heeft de sluizen wel ongeveer nou, op een flinke kier gezet. Totdat de media inderdaad iedere week wel in Sjaakse kielzog meeging om verslag te doen van wat er gebeurde. En ja, dat is een ja, dat is een golf geworden waar we zelf ook van stonden te kijken. Ja, en dat heeft heel veel mensen geholpen. Want Sjaak, jij hebt toen ook contact gelegd met een bekende zuivelproducent. Ja. Daar werd veel vernietigd. Hoe ging dat? Hoe heb je dat aangepakt? Een van de werknemers van dat bedrijf die vertelde over het aantal pallets wat de wekelijks werd vernietigd. Waar ik van dacht van ja, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat in Nederland? Dus diverse keren directiesecretaresse gebeld van joh, ik zou graag eens een onderhoud willen hebben en ze willen spreken over wat er vernietigd wordt. Nou, dan word je aan het lijntje gehouden. Ja, meneer, we bellen u terug en u hoort van ons. En, nou ja, na een paar weken kwam er geen schot in de zaak en we op een gegeven moment die secretaresse weer gebeld en gezegd van joh, we luisteren. Ik vertegenwoordig een groep mensen die het hard nodig hebben en jullie hen gooien het klakkeloos, gooien dit weg. Als jullie hier geen werk van maken, dan gaan we de media opzoeken. Dan brengen we dit bij de media. En binnen een week hadden we de eerste leverantie. Ja, ik begrijp dat dat zo gaat, want daar houden ze dan niet van, de media. Ja, het is heel triest, maar zo was het. Ja, dan is het toch wel gelukt. Want Clara, het werd een groot succes, hè, die voedselbank. Want er zijn er, geloof ik, inmiddels 177 in Nederland. En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, is het ook misschien wel een grote schande, toch? Dat dat nog nodig is. Dat is tweeledig. Het is een wrang succes, noemen we het eigenlijk. Want het is te bizar voor woorden dat de voedselbank alleen maar groeit en groeit en meer nodig heeft en zelf in de knel komt omdat producenten ook effectiever gaan produceren en er minder overschotten zijn. Het is gewoon bizar. Ja, maar het is nog steeds nodig. 40.000 gezinnen op dit moment, wekelijks, die er gebruik van maken. Jullie zelf zijn in 2013 gestopt met de voedselbank. Ja. Waarom eigenlijk? Volgens mij word je aangetikt, hè, dat jij antwoord moet geven, of niet? Een beetje wisselen. Ja, heel goed hoor. Dan zit je thuis. En achter die granen zitten, dat bevalt er ook niet helemaal. En je hoort, doordat je dus met die voedselbank bent bezig geweest, is je netwerk natuurlijk ook wel in de doelgroep. En dan hoor je van mensen die nog steeds in de problemen zitten. En toen gaf ik aan de familie van, joh, het zou goed zijn als we een gaarkeuken beginnen. Nou, iedereen zei, ik vind je wel gek. Dat kan niet, het is niet van deze tijd. Maar even later had ik een overleg met een van de directeuren van verzorgingshuis Humanitas. En die vertelde, we gaan de keuken sluiten vanwege bezuinigingen. En dat was voor ons de gelegenheid om te zeggen, wij gaan koken. En die keuken werd gratis aangeboden. En we brengen nu wekelijks 500 maaltijden bij mensen die het echt nodig hebben. Ja, komen bij ons eten. Ja, dat is een hartstikke mooi nieuw initiatief, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar Clara, nog heel even, waarom zijn jullie dan gestopt met die voedselbank in de tijd? Nou, het werd voor ons eigenlijk te groot. Het moest gecomputeriseerd en gestructureerd worden. Iets onvermijdelijks als het zo groot wordt. Maar we kwamen meer in conflict met de leidinggevende op dat moment, die allemaal ook een universitaire opleiding moesten hebben in het bestuur. Wij werken liever met praktisch gescholden, zoals het dan heet. Wij zijn niet de mensen van het vergaderen en het overleggen. Wij willen gewoon met de mensen bezig zijn. Ja, en dat kan nu weer beter in die gaarkeuken, zoals Sjaak dat net vertelde? Dat is heel direct, inderdaad. En ja, goed, ons hele verhaal is inmiddels ook opgetekend in een boek. Ja, van Kruimels en er wordt een documentaire gemaakt die in het najaar wordt uitgezonden, ook bij Max trouwens. Ja, klopt. Dus wij zijn er echt nog niet klaar mee, maar we zijn niet meer actief betrokken bij de voedselbanken, zeg maar. Nee, maar ik denk dat heel veel mensen jullie dankbaar zijn dat jullie indertijd het initiatief hebben genomen om die voedselbank op te richten. Clara en Sjaak Sies, dank jullie wel voor jullie verhaal over de voedselbank. En vandaag is het precies 22 jaar geleden dat jullie bij de Kamer van Koophandel waren om die voedselbank in te schrijven. En dit is muziek uit april 2002 van Dandy Warhol. The Dandy Warhols, Bohemian Like You. Tot half vier. Ja, na de nieuwe Vermeer is er in het nieuwe Max-TV-programma De Gezonken Meesters opnieuw aandacht voor zes Hollandse meesters. De werken die op het schip Vrouw Maria werden vervoerd zijn tijdens een scheepsramp in 1771 vergaan. Nou, de deelnemers van het programma moeten nu deze werken gaan reconstrueren. Ik ga erover praten met Pieter Roelofs. Hij was ook al te zien in de nieuwe Vermeer. U heeft hem vast langs zien komen. En in het dagelijks leven is hij hoofdschilder en beeldhoudkunst bij het Rijksmuseum. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst maar even die scheepsramp. Want die werken werden dus inderdaad vervoerd op dat schip Vrouw Maria. Maar wat is het verhaal? Wat is er gebeurd? Ja, ik denk een van de meest spannende verhalen die we kennen, als het gaat om hoe kunst door de geschiedenis komt en soms niet. Hè? Want we hebben een heel Rijksmuseum vol hangen met meesterwerken. Maar we realiseren ons vaak niet dat daar 300 of 400 jaar geschiedenis ligt tussen het moment van maken en het feit dat wij er nu van kunnen genieten. Nou, soms gaat het mis en dat is met deze Vrouw Maria gebeurd. Een schip dat in 1771 vertrok vanuit de haven van Amsterdam. Er zaten bijna 30 meesterwerken tot de lading. Dat waren schilderijen die gekocht waren op een grote veiling in Amsterdam. Met echt voor grote jongens als Gerard de Borg en Gerrit Douw, Gabriel Metsu. Het schip is vertrokken, tussenstop gemaakt in Denemarken, vervolgens doorgevaren op weg naar Sint-Petersburg. Ah. Om die collectie af te leveren bij het hof van Catharina de Grote, een groot verzamelaar van Nederlandse schilderkunst. Maar ergens in oktober 1771 is het schip voor de kust van Finland in een ongelooflijke storm terechtgekomen. En mensen hebben geprobeerd om nog de lading van boord te krijgen, maar dat is niet gelukt. En vervolgens is het schip gezonken, inclusief die belangrijke lading. Jeetje, wat een geweldig verhaal inderdaad. Althans, iets wat je helemaal niet weet. En je noemde al een paar werken, maar welke werken waren er precies aan boord? Ja, het waren er 27 die we vandaag de dag nog kunnen identificeren. En dat komt omdat er een hele mooie beschrijving bekend is van die veiling waarop ze gekocht zijn. Ah. Maar dat ging om bijvoorbeeld een werk met ossen door Paulus Potter gemaakt. Er zat een schilderij van Philips Wouwerman. Dat is een kunstenaar die heel erg bekend is, omdat hij als een van de beste in de 17e eeuw paarden kon schilderen. Er was een werk van Gabriel Metsu. Met iemand, een vrouw en een man die daar samen opstaan, met een haas in de hand. Beschrijvingen van dat type geven ons eigenlijk een heel mooi beeld van hoe die schilderkunst aan boord van dat schip een hele mooie afspiegeling was van de meesterschilderkunst in Nederland in de 17e eeuw. Ja, maar allemaal vergaan, allemaal vernietigd. En je zei, we kunnen een beetje weten hoe het eruit ziet, omdat er een goede omschrijving was van die veiling. Wat voor details staan daar dan in vermeld? Waar moet ik dan aan denken? Ja, dan gaat het zelfs over de kleding van de mensen die zijn afgebeeld. Dus het kan zijn een vrouw zittend in een geel satijnen jurk. Nou, dat is eigenlijk al een hele mooie aanwijzing die je krijgt in het bekijken van zo'n werk. Of dat het gaat over de wijze waarop de paarden zijn afgebeeld. Dus hoe ze ten opzichte van elkaar stonden. Dus een hele mooie en echt uitvoerige beschrijving van al die verschillende onderdelen waaruit het werk is opgebouwd. En dat is best zeldzaam. Als je denkt hoe het melkmeisje van Vermeer tot ons is gekomen in de bronnen, dan staat er een meid die melk uitgiet. Punt. Ja. En dat is het dan. Maar hier hebben we beschrijvingen die helemaal ingaan op het detail. En dat helpt ons nu ook om voor ons geestesoog het beeld van die schilderijen te recreëren. Ja. Maar het waren wel topstukken, hè? Kunnen we constateren, toch? Ja, zeker. Kijk, die 17e eeuwse kunst die was buitengewoon courant, zoals dat heet, in de 18e eeuw. Die ging de hele wereld over. Verzamelaars in Europa, maar ook ver daarbuiten, die Nederlandse kunst kochten. En Catharina de Grote was er één van. Hè. Die heeft de beroemde Hermitage in Sint-Petersburg geopend. Ja, en zij wilde een aantal van die meesterwerken, ook echte meesterwerken, voor haar museum daar. Ja, goed. Nou, en nu dat Max-TV-programma wat er komt, hè, De Gezonken Meesters, dan is het de bedoeling dat kandidaten die kunstwerken gaan namaken. Ja, er zijn twee categorieën, zoals we dat bij de Nieuwe Vermeer ook hebben gedaan. Dus meesterschilders die echt gaan proberen om die werken na te maken. Dus om ze te reconstrueren op basis van de tekst. Maar ook op basis van heel veel andere informatie die we hebben. En daar spelen Abby van der Veer, restaurator in het Mauritshuis, en ik ook een rol in. Om mensen daarin te gidsen. Waar moet je aan denken als je aan die kunstenaars denkt? En aan de andere kant mag heel Nederland aan de slag. Om in alle media die je kunt voorstellen, ja, om vanuit de eigen creativiteit verder te bouwen op basis van die grote meesters destijds. Ja, want dat kan alles zijn. Hè? Het hoeft niet alleen iemand te zijn die het gaat naschilderen, toch? Nee hoor, het mag met elastiek, theezakjes, postzegels en noem het maar op. Alles dat je kunt gebruiken om een mooie creatieve uiting te maken, is in te zetten. En het mag driedimensionaal, het mag plat. Alles is denkbaar. Ja, en werd u eigenlijk altijd nog verrast door de kandidaten, ook toen bij de Nieuwe Vermeer? En verwacht u dat nu weer dat langskomt? Ja, zeker. Wat bij de Nieuwe Vermeer heel mooi was, is dat als je zoveel mensen samen iets laat maken, hè, dus ze reageren allemaal op hetzelfde, dan zie je ook dat er een soort gemeenschappelijke beelden en ideeën zijn. Hoe wij vandaag de dag kijken naar kunst van 300, 400 jaar geleden. En dat geeft ook een heel mooi tijdsbeeld. En je ziet soms dat mensen komen met de meest onwaarschijnlijke creatieve ingevingen, die ons ook weer, als historici en kunsthistorici, nieuwe blik geven op hoe het ooit geweest zou kunnen zijn. Ja, bijzonder. En wie mag er eigenlijk meedoen? Want u zei, het mag alles zijn, maar wie moet dit gaan doen? Nou ja, iedereen boven 13 mag deelnemen hieraan. En je mag het alleen doen, maar ook in een groep. Dus er is een enorme vrijheid ook weer. Nou, dus wij verheugen ons ook weer op een enorm feest van creativiteit. Ja, maar er komen er heel veel mensen. Ik weet niet hoeveel zich er gaan inschrijven. Ik heb er geen idee van. Maar wie gaat dan de selectie doen van wie er ook daadwerkelijk mee mag doen aan het programma? Ja, dat doen we met een redactiegroep. Waarbij we kijken wat is de kerngroep aan werken die het meest in aanmerking komen. Daar gaan we masterclasses aan geven. Dus dan moet je echt denken, daar zitten honderden mensen straks. Die dus op basis van die masterclasses ook echt aan de gang gaan. En daaruit komt uiteindelijk een selectie voort. En die maken Abby van der Veer en ik. Van de mensen die daadwerkelijk ook in het programma aan de slag gaan. Ja, en mensen die zich aanmelden moeten dus wel bereid zijn dat dat allemaal wordt gefilmd en dat het eventueel in een tv-programma terechtkomt. Ja, zeker dat je dus je eigen creativiteit met heel Nederland mag delen en dat daar ook weer heel veel mensen plezier van zullen beleven en ook zelf weer aan de slag gaan. Nou goed, Pieter Roelofs, dank u wel. Hoofd schilder en beeldhouwkunst bij het Rijksmuseum. En daarnaast is hij straks dus te zien in het nieuwe Omroep Max tv-programma Gezonken Meesters. Bent u nou geïnspireerd door dit verhaal en denkt u van, ik wil meedoen, of met een hele groep, of wat dan ook? Aanmelden kan via maxvandaag.nl. Nieuws Snipper. Ja, tijd voor ons spel, tijd voor de nieuwssnipper. U hoort zometeen een fragment uit een reportage of een gesprek eerder vandaag op deze zender NPO Radio 1. Nou, laten we gelijk maar gaan luisteren. Sinds hij hier is er wat veranderd. Supergoed voetbal. Hij heeft gewoon de juiste spelers op de juiste plek. Hij heeft er een team van gemaakt wat onoverwinnelijk is. 43 keer sensationeel ongeslagen kampioen worden. Ja, dat was vanmorgen dus, NOS Radio 1-journaal. En daarin spraken ze met een Nederlandse fan van een Duitse voetbalclub die gisteren voor het eerst kampioen van de Duitse Bundesliga werd. Ja, en daar komt de vraag, u hoort hem al. Hoe heet deze club? Als u het antwoord weet, bel dan snel 0800-1101. Weet u het antwoord? 0800-1101. Ja, want op maandag hebben we vaak een vraag over sport. En ook vandaag. En we hebben iemand aan de lijn. Met wie heb ik het genoegen? Met Martijn. Dag Martijn. Nou, zeg het maar. Bayer Leverkusen. Helemaal goed. Je hebt het Max kaartspel in bezit. Maar we hebben nog twee andere vragen. Blijf vooral even hangen. En dat gaat dan om Max sokken. En ik moet je eerlijk bekennen, ze zijn erg mooi. En de vraag is, wie is de coach van Bayer Leverkusen? Luis Enrique. Nee, je hoort hem al. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee, het is Xabi Alonso. Xabi Alonso. Maar we hebben nog een vraag. Ga ik die toch even stellen. Vraag nummer 3 voor het Villa VDB Keukenschort. Welke Nederlandse verdediger had een groot aandeel in dit kampioenschap? Wil ik ook een naam horen?

Waarom moeten ze weg? Nou, het staat er niet zo heel erg goed voor bij Tesla op het moment. De laatste cijfers waren niet al te best. Dat heeft onder andere te maken met het laatste model, de Cybertruck. Je hebt hem misschien wel eens gezien, een heel futuristische auto. Dat loopt niet zo heel erg goed, de verkoop ervan. En daarnaast hebben ze enorme concurrentie van Chinese auto's. Met name die BYD. Heb je onlangs misschien kunnen zien. Enorme grote containerschepen die hier aankomen. En vandaag werd ook weer duidelijk dat er zelfs parkeerplaatsen bij de havens tekort zijn voor die auto's. Nou, en vanochtend waren er al geruchten op een site die elektrische auto's en ontwikkelingen daaromtrent goed volgen. En die hadden het al over een ontslagronde. En nu is er dan daadwerkelijk een mail in handen van Elon Musk. Waaruit blijkt dat 10% inderdaad weg zou moeten. En dat zou dan gaan om zo'n 14.000 banen. Dat is een flink aantal. Wat zegt Tesla hier zelf over? Nou, nog helemaal niks. Ze geven geen reactie op onze vragen onder andere. En er staat ook nog geen persverklaring op de site. En we zien ook nog geen bericht op X, hè, wat er uiteraard ook van Elon Musk is. Dus het is nog niet duidelijk waar die banen gaan verdwijnen. Dat zou dus nog overal kunnen zijn. Ze hebben fabrieken wereldwijd. Zogeheten gigafactories, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Maar ook in China en Duitsland. En ook een kantoor in Amsterdam. En ook een wat kleinere fabriek in bijvoorbeeld Tilburg. Dankjewel, Roland Müller. Schiphol annuleert vanmiddag en vanavond tientallen vluchten vanwege zware windstoten. In totaal komen 180 vluchten te vervallen. De meeste van KLM, onder meer naar en vanuit Manchester, Kopenhagen, Helsinki en Montpellier. De vluchten gaan niet door omdat er vanwege het weer maar één baan open is op Schiphol. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden er op de hoge snelheidslijn minder treinen vanwege de wind. Voor het hele land geldt vanmiddag code geel voor zware onweersbuien met harde windstoten tussen de 75 en 100 km per uur. Het Israëlische leger waarschuwt Palestijnen om niet terug te keren naar hun woningen in het noorden van Gaza. Gisteren en vandaag probeerden honderden mensen terug te keren. Volgens nieuwszender Al Jazeera zijn er doden en gewonden gevallen toen militairen het vuur openden op terugkerende mensen. Op twee Gelderse en Overijsselse spoorlijnen komt binnenkort een bovenleiding, zodat er elektrische treinen kunnen gaan rijden. Het gaat om de trajecten Zutphen-Oldenzaal en Almelo-Marienberg. Nu gaan daar nog dieseltreinen. Het demissionaire kabinet trekt 98 miljoen euro uit voor de aanpassing. De Nederlandse rolstoelbasketballers gaan naar de Paralympische Spelen in Parijs. Oranje won een ticket door te winnen van Colombia. Het werd 60-39. Het is de 14e keer dat de Nederlandse mannen naar de Spelen gaan. In de Australische stad Sydney is een steekpartij geweest in een kerk. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, onder wie de bisschop. De Assyrische kerkdienst werd gestreamd op sociale media, zegt correspondent Meike Weijers. En op die beelden is te zien hoe een man tijdens de preek van de bisschop naar voren loopt en de bisschop midden in zijn borst steekt en daarna nog een paar keer. In totaal heeft hij 4 mensen neergestoken. En die hele schokkende beelden die gingen heel snel rond op sociale media. Daardoor waren de hulpdiensten er ook wel heel snel bij. Volgens de politie heeft niemand levensbedreigende verwondingen. De aanvaller is opgepakt. Afgelopen weekend werden er 6 mensen gedood bij een steekpartij in een winkelcentrum in Sydney. Voor zover bekend is er geen verband met het incident in de kerk. Het weer. Vanuit het westen trekken er dus stevige buien over het land, met kans op hagel, onweer en zware windstoten van zo'n 90 km per uur. Later vanmiddag is het even droger, maar vanavond opnieuw stevige buien. Morgen ook regen, veel wind en ongeveer 10 graden. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Ja, het verkeer kan her en der last hebben van die stevige buien, onweer en windstoten. Verder zijn er een paar ongelukken gebeurd die veel oponthoud opleveren, zoals bij Amsterdam op de A10 Zuid. Daar heb je 20 minuten vertraging richting Utrecht. Door een ongeluk daar zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je daardoor ook vast voor knooppunt de Nieuwe Meer. Vertraging is een kwartier. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam is bij knooppunt Gorkum een ongeluk gebeurd en de hoofdrijbaan is daardoor helemaal dicht. Vertraging is 10 minuten vanaf de afrit Leerdam. Je kunt het beste rijden via de parallelbaan. En op de A17 heb je nog een kwartier oponthoud van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En dat komt door de nasleep van een ongeluk op de A16. Ster. Hey batterij. Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen? Waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu voor slechts €1.999. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gauw, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Goedemiddag, straks weer de kijk van Kees van Amstel op het nieuws. En we praten met Sanne Bloem in de villa om te vertellen over de maandelijkse wrijvingavonden. Wat dat is, dat horen we zo meteen. Maar nu eerst tijd voor de opgave van de nieuwssnipper. Luister mee naar dit fragment. Leden van de Staten-Generaal. Bezoekers moeten volgens de NOS rekening houden met een festivalachtig programma. À la André Rieu op het plein dan weer. Omdat de dag steeds minder publiek trekt. Men wil vooral zaken toevoegen. Iedereen moet een hoed op, dus ook de gewone bezoekers. Ja, deze montage werd gemaakt omdat het in Stand.nl ging over de veranderingen. Die worden doorgevoerd voor een bepaalde dag. En ik wil weten, welke dag is dat? Nou, als u het antwoord weet, mail dan naar villavdb@omroepmax.nl. Zet even uw telefoonnummer erbij. Of reageer met uw naam en nummer via de NPO Radio 1-app. Ja, eens per maand bezorgen mensen in café-theater Theatro aan de Oude Gracht in Utrecht elkaar rode oortjes. En dat gebeurt dan tijdens de maandelijkse wrijvingavonden. Doodgewone mensen die klimmen op het podium om seksverhalen te delen met het publiek. De initiatiefneemster van deze wrijvingavonden is hier. Sanne Bloem, welkom. Dank je wel. Ja, vertel maar, hoe kom je hierop? Ik vond het zo gek dat als mensen, dat heel veel mensen houden van seks, maar dat er zo weinig over gepraat wordt. Dat het zoiets is waar we allemaal toch wel een beetje mee bezig zijn. Of waar we over nadenken wat we meer of minder willen of anders, of wat we gewoon heel leuk vinden. Dat dat iets is wat je alleen maar met een hele selecte groep mensen bespreekt. Dus ik dacht, wat nou als ik een verhalenavond ga organiseren waar dan mensen dat met elkaar mogen delen. Ja, en dan dacht jij gelijk, dat moet dan in een theater. Dat moet op een groter podium, zeg maar. Niet gewoon in een huiskamer met een paar mensen. Dat wilde je groots aanpakken. Nou, Theatro is een relatief kleine plek. Daar passen 70 mensen in. Maar ja, het is nog steeds een hele grote groep mensen om je seksverhalen aan te vertellen. Ja, ik denk dat heel veel mensen privilege hebben om al wel met of weinig mensen privilege hebben om met elkaar over seks te praten. Maar ik wilde juist zorgen dat dan meer mensen zo bij elkaar kwamen om die verhalen van elkaar te horen. En bij Theatro zeiden ze, ja, kom maar, kijk maar of het werkt. En het werkt enorm goed. Ja, want het werkt enorm goed. Hoe ziet het er dan uit? Nou, ik heb vooraf een oproep gedaan aan mensen of gewone mensen of ze een verhaal willen vertellen over iets wat ze meemaken. En dat kunnen hele grote avonturen zijn, maar soms zijn het ook juist hele kleine dingen. Want dat is gemakkelijk. Zo in avonturen denken we al snel als het gaat over seksdingen vertellen. Maar ja, ik zoek dan heel breed om te kijken van wat kunnen we allemaal voor verhalen vertellen. En die mensen, het zijn er ongeveer 8 of 9 op een avond, komen dan op het podium en soms echt met trillende handjes zitten ze dan met zo'n blaadje. Komen ze vertellen wat zij hebben meegemaakt. Ja, noem eens een voorbeeld dan. Ik bedoel, welke is jou bijgebleven? Nou ja, ik durf bijna geen voorbeeld te geven, omdat het dan ook niet mijn verhalen zijn om te vertellen, maar ook omdat je dan maar één verhaal hoort en het juist zo breed uiteenloopt. Dus er was één jong meisje die vertelt over iets wat ze heel graag zou willen meemaken, maar wat ze nog nooit heeft durven zeggen. Dus toen we zo met z'n allen in die zaal zaten, toen stond ze op en toen zei ze, ik weet niet of ik het durf. En ik denk dan, ja, als jij het niet durft, dan hoeft het niet. Want ja, we zijn hier omdat je denkt, ja, ik wil iets delen. Maar gelukkig was er toen wel iemand in die zaal die zei, kom op, je hebt het nu geoefend en je hebt het opgeschreven. Volgens mij is er een wens om het te doen, kom maar gewoon op het podium. Ja, maar even, want je vertelt eigenlijk nog steeds niet wat ze dan heeft gezegd. Waarom vertel je dat dan niet eigenlijk? Ik denk dat dat dan niet aan mij is om haar verhaal nu hier zo te vertellen. Omdat het wel, zeg maar, je bent voor die 70 mensen, daar vertel je het verhaal. En dan als je het verhaal aan 2 miljoen mensen wil vertellen, die luisteren, ik weet niet hoeveel mensen die luisteren. Nee, zoveel zijn het er niet hoor. Okay. Maar wel veel meer dan die 70. Dan vind ik dan meer aan haar. Ja, dat snap ik. Heb jij zelf wel eens je verhaal verteld op het podium? Ja, elke keer. Maar dan kan je misschien wel zeggen wat jij daar dan vertelde. Ja. Ik zoek elke keer, ik ga er toch een beetje omheen, want dat doe ik daar op podium ook een beetje context geven, dat ik elke keer wil vertellen waarom ik die verhalen wil delen die ik deel. Dus ik heb een keer, ik weet niet eigenlijk of dat nu voor in publiek wil vertellen. Maar dat is interessant wat er nu gebeurt. Want je wil eigenlijk een voorstelling maken dat mensen open over seks praten. Mm-hmm. En nou vraag ik jou, wat vertel jij dan voor het podium? Ja. En dan vind je het toch moeilijk om te vertellen. Ja, dat komt ook. Want je vroeg inderdaad net, hoe is die avond opgebouwd? En ik zei, er komen 9 mensen vertellen. Maar wat ik dan nog niet had verteld, was dat we daar gaan zitten. En dan maak ik duidelijk hoe we hier met de verhalen die we horen omgaan. En hoe we omgaan met grenzen. En wat als je iets niet wil horen. Of wat als je denkt, dit is helemaal niks voor mij. Dan kun je je kunt luisteren totdat je denkt, dit is niks voor mij, maar ja, leuk voor jou. En er komt een punt waarvan je denkt, dit wil ik absoluut niet horen. En dan zeg ik, nou, dan mag je de zaal verlaten, komen je weer halen als het voorbij is. Dus ik maak een hele veilige sfeer op zo'n avond. En ik heb die hier nog niet per se. Dus wij kan wel dingen vertellen over die ik dan. Ik vind seks heel leuk om te doen. Dus dat doe ik graag met mensen. En dan wil ik dan over vertellen dat ik gemasturbeerd heb in een bos. Dus dit is niet eens met mensen, dat kan ook. Dat ik doe heel veel aan tantra. Dus daar heb ik hele mooie ervaringen. En daar wil ik dan over delen. Omdat dan soms, als we dan, want jij zegt net, we hebben een seksverhalenavond en dan hebben mensen een beeld van wat dan seks is. Maar dat is zo beperkt nog. Want heel veel verhalen die we over seks te horen krijgen, dat zijn pornoverhalen of, nou, er is gewoon heel beperkt aandacht voor plezierige verhalen van mensen. Dat is eigenlijk waarom ik die avonden ook wilde organiseren. Als niet alleen, ik wil lachen een podium, maar ik dacht wel, waarom is die ruimte er niet om meer verhalen te horen dan alleen maar. Ja, en met welk doel dan uiteindelijk? Ik bedoel, wat hoop je dan waar mensen mee weglopen als ze de hele avond hebben zitten luisteren? Nou, er is dus weinig ruimte voor plezierige verhalen of voor herkenning. En dat je zo, soms als je seks hebt, dan in porno of heel veel verhalen, dan lijkt het zo van opbouw, opbouw, opbouw, ergens een orgasme en dan stoppen we ermee. Maar dat is niet per se mijn ervaring over hoe het gaat. Dat je zo, soms ontmoet je mensen en dan begin je aan iets, maar dan denk je, nou, nu werkt het even niet meer, dan doen we even pauze. Of je houdt ergens op, of je verliest je aandacht. En dan denk je, ja, ik ben even helemaal niet meer opgewonden. En zo, zeg maar, zijn de golven in seks die ik weinig gerepresenteerd zie, maar ook nog vreemde fantasieën die je dan van anderen niet terughoort. En als er dan een gewoon iemand zit, want ik ben ook maar een gewoon iemand, dan ja, dat is heel helend om meer verhalen te horen over wat gewone mensen doen. Ja, maar goed, hè? Ik heb daarover na zitten denken. Denk, zou ik nou naar zo'n voorstelling toe willen? Zou ik op dat podium gaan staan om over seks te praten? En toen dacht ik, ja, voor mij is seks iets heel intiems, wat vooral voor mij is en voor mijn partner. En ik heb totaal geen behoefte om dat in een zaal te gaan vertellen. Ik bedoel, wat voor mensen willen dat dan wel? Oh ja. Je begint te lachen, want je vindt het raar dat ik het niet zou willen? Nou ja, ik heb een hele andere... Ja, ik vind het heel fijn om erover te praten. Dus dat is één ding. Van mij hoeft dat dan ook niet. Als jij denkt, oh, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Zelfs niet om te komen luisteren. Maar dan vind ik het al mooi dat wrijving überhaupt bestaat als soort van uitnodiging. Omdat het wel goed is om dan met je vriendinnen of met vrienden of met andere mensen wel nog eens te praten over seks. En dan te kijken van, wat doe jij eigenlijk? Om eens een keer een vraag te stellen van, hoe was de laatste keer dat jij seks hebt gehad? En hoe belangrijk is dat? Ik bedoel, hoe erg is het als je dat niet doet? Ik bedoel, wat brengt het je als je het wel doet? Ja, wat het je brengt is denk ik... Ik denk dat heel veel schaamte die je kan hebben over iets, dat ook komt omdat je niet weet wat normaal is. Dus je hebt een heel beperkt beeld gekregen van wat er normaal is om te doen. En als je dan hoort van, oh, dat doen andere mensen ook. Daar zit dan heel veel genezing. Of ik weet niet precies, ik wil het ook niet al te moralistisch maken. Maar ja, je kan er zoveel van leren. Ja, en wie zijn het die op het podium klimmen om hun verhalen te delen? Meer vrouwen dan mannen. Ik denk dat vrouwen misschien makkelijker reflecteren op de dingen die ze doen. Maar ook mannen komen vertellen. De leeftijden lopen heel erg uiteen. Ik heb een hele leuke vrouw, Marcelle, ontmoette ik. En die heeft een super actief seksleven. En die is 65 plus. Dus dan was ik ook heel blij dat ik die kon vragen, omdat het toch soms het idee is van, nou, na de 50, dan hebben we het er niet meer over. En dat is zo jammer, want ik zei, oh, wat fijn dat jij komt, want ik wil ook zo graag dat iemand van jouw leeftijd dan komt. En toen zei ze, ja, maar ik praat er graag over dan de meeste mensen, maar ik ken heel veel mensen van mijn leeftijd die gewoon heel veel seks hebben. En dat, oh ja, ik zie dan ook iedereen in de zaal, want het is vooral ook... Het is vooral heel gezellig en niet zo smoezelig. Maar het is zo heel lief en iedereen is zo blij dat mensen verhalen vertellen. En als die Marcelle daar dan zit, dan zie je ook dat iedereen echt helemaal zo met hun hartje zo open gaat. Zo, oh, wat fijn dat je dit met ons deelt. Want het zijn verhalen die ik gewoon nooit anders hoor. Nee, en het is een groot succes, want de zaal zit elke maand vol, hè? Ja. Ja. Wanneer is de volgende bijeenkomst? Ja, die is aanstaande woensdag, maar dat is helemaal vol. Aanstaande woensdag, helemaal vol. En waar kunnen mensen zich melden? Blijvenwrijven.nl heb ik de data. En kan je ook, mocht je nog een keer een verhaal willen vertellen... Jij ook, Alice, toch, als je nog bedenkt. Ik kom echt niet langs, hoor. Je nee, kunt het 3 keer, 10 keer aan me vragen. Ik ga het niet doen. Zo jammer. We gaan dan extra nog een keer met je vriendinnen erover praten. Café Teatro aan de Oudegracht in Utrecht. Volgende week woensdag weer uitverkocht. Maar het is woensdag. Maar het is elke maand, dus mensen kunnen zich daarvoor opgeven. Dankjewel voor je komst, Sanne Bloem. To Say Goodbye van Rondé. Nieuws. Snipper. Marijke Brachel, goedemiddag. Goedemiddag, hier ben ik. Ja, daar ben je. En voordat we verder praten, gaan we eerst nog even luisteren naar het fragment. Leden van de Staten-Generaal. Bezoekers moeten volgens de NOS rekening houden met een festivalachtig programma. À la André Rieu op het plein dan weer. Omdat de dag steeds minder publiek trekt. Men wil vooral zaken toevoegen. Iedereen moet een hoed op, dus ook de gewone bezoekers. Deze montage werd gemaakt omdat het in Stand.nl ging over de veranderingen die doorgevoerd worden voor een bepaalde dag. En ik wil van jou weten, Marijke, welke dag is dat? Dat gaat over Prinsjesdag. Nou, die is goed. Dus je hebt het kaartspel binnen. Dan gaan we voor de Max Sokken naar vraag 2. Als voorbeeld van de veranderingen die Prinsjesdag door moet maken, wordt voorgesteld om een concert te geven lijkend op de concerten van André Rieu in Maastricht. En op welk plein geeft die André Rieu nou altijd die concerten? Dat doet hij op het Vrijthof. En dit betekent dat je de Max Sokken binnen hebt. Dan gaan we voor het Villa VDB keukenschort naar vraag 3. Ook het voorlezen van de troonrede door het staatshoofd zou moeten blijven bestaan in de nieuwe opzet. En dat gebeurt natuurlijk altijd in de Ridderzaal. Maar wordt nu op een andere plek gedaan omdat het Binnenhof wordt gerenoveerd. En wat is dan de naam van die nieuwe locatie? Dat zou ik dus gewoon echt niet weten. Het zou wel in een of andere kerk zijn of zo, maar nee, dat weet ik niet. Nee. Doe zo'n gokje, iets in Den Haag, een mooi gebouw. Van de Tweede Kamer nu? Nee. Sorry, nee. Het is de Koninklijke Schouwburg. Die ruimen ze dan helemaal in. Of ze ruimen hem leeg en weer opnieuw in. En dan is daar de troonrede. Maar goed, je hebt dus niet dat Villa VDB keukenschort, maar je hebt wel de sokken en het kaartspel Marijke Brachel. Gefeliciteerd daarmee. En bedankt voor het meespelen. Graag gedaan, dag. Dag. Ja, het is maandag, de eerste dag van de week. En dus tijd voor de kijk van Kees van Amstel op het nieuws. Benieuwd hoe het deze week verder gaat met de pro-Palestina-beweging in Nederland. Nou, benieuwd. Ik had er natuurlijk verstandiger aan gedaan dit onderwerp te mijden. Veel beter voor je bloeddruk, je vriendenkring en je Twitter-tijdlijn. Ja, X. Luister, ik vind het vreselijk voor Israël en ik vind het vreselijk voor de Palestijnen en Gaza. Maar het mag niet, want je moet partij kiezen in het land. De felheid en agressie zijn ongekend in de discussie. En het conflict is echt overal. Zelfs in het noorden van Friesland. In godbetere Suurhuisterveen. In het Friese dorp Suurhuisterveen is een toespraak van de Israëlische spreker Hananya Naftali verstoord. Volgens Omroep Friesland zaten 4 leden van de actiegroep Friesland voor Palestine in de zaal. Friesland voor Palestine, sorry. Is het echt nodig om ook nog provinciale afdelingen te maken? Is er ook Flevoland en Drenthe voor Palestine? Het klinkt toch een beetje als Real Madrid fanclub Oude Pekela of Hezbollah afdeling Etteleur. Zelfs bij Hamas zullen ze denken, Suurhuisterwaar. En waarom deze pro-Palestina-actie? Vertel het maar, robotstem. Najib Amhali en Nasreddin Dechar hebben samen met onder andere Ramzi Nasser en Tofik Dibi een brief geschreven waarin ze Joost Klein oproepen om last minute af te zien van zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ja, deze vier, samen met nog 246 onbekende kunstenaars, roepen Joost Klein op. Wie zegt u, Joost Klein? Nou, voor als u onder een steen heeft geleefd. Dit is Joost. Zit wel de hele dag in je kop hierna. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Joost mag dus niet naar het Eurovisie Songfestival van de pro-Palestina briefschrijvers, omdat Israël ook meedoet. En uitgerekend Euro-Joost moet zijn grote doorbraak opofferen. Je weet dat het nul effect zal sorteren. En Nasreddin en Najib en Tofik en Ramzi, wat doen die zelf eigenlijk? Wat is hun offer? Als die nou een jaar of twee niet optreden als protest, kijk, dan ga ik luisteren. Maar nee, een ander moet de kastanjes uit het vuur halen voor een gemakzuchtige protestbriefje. Wat zei Joost zelf eigenlijk? Heel veel ruis. Ambient noise. Ja, ja. Maar wat zei hij daarna? Ik ben niet, helaas niet de persoon daarvoor momenteel. Als ik de wereld kon redden als wereldleider, zou ik dat nu doen. Ik ben slechts een klein onderdeeltje in deze grote machine. Vraag verder maar aan Cornald Maas. Want kom je aan het Eurovisie Songfestival, ja, dan kom je aan Cornald. Maar dit gaat niet een artiest daar op die manier om zijn oren slaan met zijn eigen tekst. Ik vond het echt heel gemakzuchtig, ja. En kwalijk ook. Kijk, die hele oorlog blijft verschrikkelijk. Maar niemand in Gaza is geholpen met ruzie en zuurhuisterveen. Of een afwezige Joost. En al helemaal niet met een razende Cornald Maas. Kees van Amstel met zijn blik op het nieuws. Zometeen op deze zender, Radio 1, Geld of je leven met Joram Kaat. Goedemiddag. Hey Alice, hallo, goedemiddag. Misschien heb jij het ook wel gemerkt aan de pomp. De benzine is schreeuwend duur. Ja, ik heb een elektrische auto, ik weet van niks. Oh, dat scheelt. Nou, wij gaan het je zo vertellen. Ja. Een van de oorzaken voor die prijs, dat is de spanning in het Midden-Oosten. En bij Geld of je leven ontleden we zo meteen. Hoe komt dat nou eigenlijk, dat de prijzen aan de pomp zo snel reageren op wat er in Israël of Iran gebeurt? Ja, en ook al rijk elektrisch ben ik daar best in geïnteresseerd, hoor, Joram. Dank je wel. Succes met de uitzending. En dan nog even een snelle blik in onze agenda voor morgen. Wat voor spullen moet je nou in huis hebben voor wat voor soort ramp? Het antwoord, dat krijgt u dus morgen in de villa. En met de volksverhalenonderzoeker van het Meertens Instituut, Theo Meder, hebben we het over de ultieme ingrediënten voor een goed sprookje. En terug naar toen, ook morgen natuurlijk, gaan we terug naar 16 april 2012. Toen het proces tegen Anders Breivik, de man achter de aanslagen in Oslo, van start ging. Dat allemaal morgen in de villa. Jurgen is er morgen nog niet. En dan zit op deze plek Margreet Rijntjes. Een hele goede middag. Samen Max. Ster. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel ook mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus.